Binecuvântarea Domnului preste voi toți, cu soldar și cu săi virgioame, întotdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, să-ți înădăștă noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfinților Platon, Romanos și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și penele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubitilor credincioși marți, Biserica noastră serbează pe Sfântul Grigorie de Capolitul, a cărei sfinte maște se află în țara noastră, iar miercuri este praznic împărătesc intrarea Maicii Domnului în biserică. Spun că este praznic împărătesc, fiindcă Maica Domnului începe de la vârsta de 3 ani să-și aducă aportul la mântuirea omului. Adică intrând în Sfânta Sfintelor, aici urmează să fie înțelepțită de Sfântul Înger, hrănită de Sfântul Înger și totodată pregătindu-se, fără a ști de fapt că ea este cea care trebuie să-L nască pe Mântuitorul, pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. Deci este sărbătoare mare, se mănâncă și pește. Care aveți dragoste de împărăteasa cerului și a pământului, veniți să o sărbăm în cântările de laudă ale Sfintei noastre biserici. Iubiților credincioși, multe daruri a dat Dumnezeu omului. L-a împodobit din toate celea. I-a dat tot ce a putut să ducă omul din toată slava și cinsta și demnitatea și frumusețea. Și iată că dându-i atâtea daruri, a rămas tot un îndărătnic, fiind cel mai îndărătnic dintre viețuitoarele pământului, dintre zidirile lui Dumnezeu. 2 lucruri nu i-a dat Dumnezeu omului. Nu i-a dat cheile iadului și nu i-a spus și nu i-a lăsat să cadă sub cunoștința lui ceasul morții lui. Aceste 2 lucruri nu le-a dat Dumnezeu din marea lui milostivire și marea lui înțelepciune, fiindcă omul uită cine este și de unde vine, se afundă prea mult în cele ale deșertăciunilor, în cele carnale, și nu știe ce să facă cu aceste 2. Era o catastrofă dacă se dădea în mâna omului cheile iadului. Cred că toată lumea ajungea în iad înainte de vreme. Ce a dat în mâna omului cheile împărăției și iată că dându-i cheile binelui a împărăției lui Dumnezeu nu știe ce să facă cu ele. Nu știe, fiindcă din ființa lui nu știe, ci nu vrea ca să știe. Iar ceasul sfârșitului lui nu l-a dat Dumnezeu omului, fiindcă era cea mai grea pedeapsă pentru om. Să ne închipuim ce ar însemna să știm că ziua cu tare, la dată fixă, vom muri. Cred că am fi distruși. Deci iată că Dumnezeu aceste lucruri le-a ținut ascunse, așa cum părinților țineți ascuns de către copii niște lucruri de unde li se pot trage prihane trupești sau chiar moartea. Dragilor credincioși, deci Dumnezeu l-a împodobit cu pe om din toate frumusețile care le putea duce. Și iată că omul, nepunându-și rațiunea lui în slujba Dumnezeirii, pierde firul cărării lui și se neacă în aceste carnale, în aceste efemere, pricinuindu-i moartea veșnică. Deci iată, de exemplu, personajul din pilda de astăzi. Fiind un om bogat, în unul din anii vieții lui i-a rodit țarina. Prin ceea ce spune că i-a rodit țarina, să nu înțelegem că era țarina grânelor. I-a rodit țarina, adică toată bogăția lui, cinstea lui și slava lui i-a crescut mai mult ca oricând. Văzându-se atâta de bogat, s-a gândit în sinea lui, deja începând să-și piardă controlul ființei lui sufletești. Și s-a gândit ce să facă cu atâta avuție. Era un zbucium, era o neodihnă, era un nesomn și o turburare continuă în cugetul lui. Și atunci a venit ideea că va strica jitnițele vechi ca să pună cele noi. Când și le-a pus la adăpost acestea care i-au rodit, iată ce zice în conștiința lui: Suflete, ai multe adunate pentru mulți ani, veselește-te, bea, mănâncă și te odihnește. Dacă în conștiința lui și-a dat verdictul ca să se înfructe din aceste carnale, vedem că pilda de astăzi ne-l poziționează un om care deja s-a coborât în acestea ale animalelor. Conștiința era deja moartă, pentru Dumnezeu nu mai lucra nimic. Și atunci îi vine răspunsul: Nebune! În noaptea aceasta vor veni să-ți ceară sufletul tău. Vedeți că aici, cuvânt cu cuvânt, dacă îl analizăm, găsim multă înțelepciune dumnezeiască. În primul rând, îl numește nebun. Și spune Scriptura, zis acel nebun în inima lui, nu este Dumnezeu. Nebun cel ce-și pune nădejdea în om. Nebun cel ce se întărește în bogăția sa și în deșertăciunea sa. Deci tot omul care își construiește o putere în viața aceasta pe aceste trecătoare, iată că Dumnezeu îl consideră nebun. De ce? Fiindcă acestea cad și ele sub timp și ele putrezesc, se sfârșesc, iar tu, dacă ți-ai clădit un edificiu pe acesta, te dărâmi în fânal. Deci iată că îl consideră nebun, de îndată ce rodindu-i țarina a gândit în felul acesta. Și spune în continuare, în noaptea aceasta vor veni și îți vor lua sufletul. De ce zice noapte? Chiar poziționează timpul zilei când trebuie să-i vină. Fiindcă conștiința lui deja era întunecată, încețoșată, datorită bogăției acestor carnale. Și întotdeauna omul, când este plin de acestea și nu are mintea lui întreagă ca să le împartă și pentru trup și pentru suflet, deja îi vine ceață în mintea lui și Dumnezeu este exclus din ființa lui, din conștiința lui. Deci îl consideră nebun și în noaptea aceasta, adică în întunericul cunoștinței tale, vor veni. Nu spune că îți iau sufletul, ci vor veni. Acești vor veni nu sunt decât stăpânitorii întunericului. Iar domnul întunericului este diavolul, este mamona nedreptății, este stăpânul deșertăciunilor. Deci îngerii întunericului vor veni în noaptea cunoștinței tale și a păcatului tău și îți vor lua sufletul. Evident că ei luându-ți sufletul nu ți-l vor duce în locașurile cerești, fiindcă ei nu pot pătrunde acolo datorită urâțeniei lor, datorită faptului că nu pot suferi frumusețea Dumnezeirii. Și îl duc pe acest suflet odată cu ei în pântecele iadului. Deci, dragi credincioși, iată ce înseamnă omul care nu-și pune preț pe sufletul lui și care se scufundă tare mult în cele carnale, în cele ale deșertăciunii. Spune prorocul David: să nu te temi când se îmbogățește omul sau când se va mulți slava casei lui. Când va muri, nu va lua cu el toate și nici nu se va coborî cu dânsul slava lui. Oare a grăit prorocul minciunii? Nu, ne uităm la noi, că nu este om care să scape de sub cuțitul nemilos al morții. Și iată că după cum vine în viață gol, fără haine, fără bijuterii, fără aur, fără putere, așa gol se duce și deșert dincolo. În alt context spune prorocul: vor lăsa străinilor bogățiile lor și mormânturile lor în casele lor. Strânge omul comori și nu știe cui le adună. Ne uităm la noi în general și nu ne mai trebuie alte personaje aruncate în hăurile istoriei. Alergăm de zi cu noapte și strângem. Dar pentru cine strângi, că poate mâine sau la noapte îți sună acest glas în urechile tale, omule? Toate merg până la a da seama de tot ce ai făcut în lume. Și dacă noi nu știm când vine ceasul morții noastre, pentru aceasta Dumnezeu ne arată, ne deșteaptă, ne înțelepțește ca să fim pregătiți continuu, ca să dăm seama în ceasul judecății de tot ce am făcut în viață. Mărturisește istoria de un înțelept care, odată călătorind pe mare, s-a primejdit de moarte datorită furtunii. Cu mare greu s-a salvat din acest naufragiu. Și de atunci a mărturisit că nu s-a mai urcat niciodată într-o corabie, zicând: mă desparte doar două degete de moarte. Ce era grosimea corabiei? Atâta frică de moarte a intrat în trupul lui și în sufletul lui, încât că nu i-a mai trebuit să se urce niciodată într-o corabie. Mai mărturisește istoria de un oarecare care, având casă la malul mării și odată în viața lui primejdiindu-se de moarte pe spatele mării, și-a zidit geamul care dădea la mare să nu o mai vadă, când știe ce frică a tras când s-a primejduit de moarte. Vedeți dumneavoastră că toată zidirea vie care a făcut-o Dumnezeu pe pământ are zădită în ea frica morții. Cu atât mai mult noi, oamenii, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avem sădit în noi cu mai mare putere frica morții, fiindcă dincolo știi că te duci și dai seama cu Dumnezeu de tot ce ai făcut. Oamenii care nu vor să cunoască pe Dumnezeu și să se supună legii lui Dumnezeu și-au născut credințe care să-i odihnească dincolo de moarte și-au anulat judecata lui Dumnezeu. Asta rămâne numai pentru conștiința lor bolnavă, dar vedem noi în viața noastră cotidiană că orice faptă care o facem noi se supune judecății omenești, care este atâta de naivă uneori, atât de nedreaptă, dar totuși se supune judecății. Oare atâția oameni care fac atâta nedreptate în întuneric, oare nu vor trece ei printr-o judecată divină? Deci este imposibil să nu există un ochi deasupra și o ureche deasupra neadormite care să nu privească la orice faptă pe care o face omul. Dragi credincioși, această bogăție de care mărturisește Evanghelia de astăzi, o putem poziționa nu numai în acest bogat care i-a rodit țarina, ci o putem poziționa în tinerețea noastră, în frumusețea noastră, în înțelepciunea noastră, care de fapt naște această bogăție. Deci suntem prinși și noi, indiferent de cine suntem, poziționați în societate în acest bogat din pilda de astăzi. Că dacă Dumnezeu ți-a dat frumusețea tinereții, puterea de a trăi, iată că vei fi tras la răspundere ce-ai făcut cu ea, cum ți-ai cheltuit această bogăție, nu cumva ai zis că acesta de astăzi, suflete, ești bogat în toate celea, veselește-te, hrănește-te că ai pentru mulți ani. Dar vedem că moartea nu vine numai la bătrâni, cum mulți se odinesc tineri fiind că mă voi împăca cu Dumnezeu la bătrânețe. Ea nu caută și este ascunsă. Deci, dragi credincioși, Mântuitorul ne arată în pilda de astăzi să fim pregătiți continuu pentru ceasul când vine Dumnezeu, Îngerul lui Dumnezeu, ca să-ți bată în poarta vieții tale și să mergi să dai seama, să dai seama de ceea ce ai făcut în viață. Nu este durere mai mare decât să pierzi ce ai mai scump, cum este Dumnezeu. Spunea un înțelept al evului mediu, omul multe pierde în viață, dar dacă a pierdut pe Dumnezeu, nu mai are ce să piardă, că a pierdut totul. Mărturisește istoria de două fecioare care trebuiau să meargă în captivitate. Ele erau surori gemene și venind turcii peste această țară, au căutat să le despartă și nesuferind despărțirea, fiindcă surori fiind se iubeau enorm de mult, s-au îmbrățișat și momentul acela, știind că nu se vor mai întâlni, au murit în brațe una la alta. Vedem noi câte pierderi avem în viață și cât suferim în ființa noastră. Suferim atâta de adânc și ne turbură toate ființa noastră și se diminuează tot pentru ce am muncit în viață sub povara acelei pierderi care o avem cândva în viață. Închipuiți-vă să ajungi să-L vezi pe Dumnezeu și să știi că L-ai pierdut pentru totdeauna. L-ai vândut pe Dumnezeu pentru niște patimi, pentru niște scopuri murdare, pentru niște lucruri trecătoare. Oare pilda de astăzi ne învață la sărăcie să ne vindem averile și să fim săraci, nu iubiților credincioși? Ci din contra, pilda de astăzi ne învață cum să ne chivernisim cele cu care ne binecuvintează Dumnezeu, material vorbind, ca nu cumva fundându-ne prea mult în ele să ne pierdem sufletul. Ați observat dumneavoastră că în momentul când te-ai lansat în cine știe ce lucruri, deja îți începe un zbucium în sufletul tău, în trupul tău. Nu mai ai somn, tot te gândești continuu cum să mai învârți banii ca să-ți răsară mai mult. Te gândești continuu trupul tău care este atât de pofticios spre cele trupești, cum să ți-l mai mângâi în cele trupești? Deci iată, continuu ai un spulcium, deci această bogăție nu ți aduce altceva decât turburare în sufletul tău și în felul acesta încet, încet te depărtează de Dumnezeu. Totodată Mântuitorul ne învață pe unde intră satana în sufletul nostru și ne aduce o travă de moarte. El intră prin această portiță a lăcomiei. Nu există o travă mai puternică, dar aducătoare de moarte ca lăcomia. În momentul când a mușcat acest șarpe și a intrat în toată ființa ta, nu mai ești tu, uiți de prieteni, uiți de părinți, uiți de rudenii, calci peste cadavre, ca să-ți umple din ce în ce mai mult hambarele. Vedeți dumneavoastră, după evenimentele acestea din 89, câte familii s-au dezrădăcinat ca și cum n-ar fi fost, câți copii sunt pe drumuri. De ce? Mulți s-au îmbogățit, dar și-au pierdut mințile. Foarte mulți sunteți loviți de aceste lucruri atât de putregăioase și de murdare. Și ați văzut că în momentul când s-a lăsat această dihonie în casele dumneavoastră, când unul din cei din casă a fost mușcat de această viperă care este lăcomia, a început totul să se încesoșeze, a început totul să se întunece, cele în care cândva te mângâiai, acum sunt obositoare. Oare sunt pesimist când spun acestea? Cred că mulți dintre dumneavoastră puteți să-mi luați cuvântul și să-l spuneți mai apăsat, fiindcă sunteți loviți de aceste crunte lovituri și ghiare ale lăcomiei. Deci, dragi credincioși, să fim atenți că atunci când Dumnezeu ne îmbogățește, să nu ne pierdem mințile și să ne lansăm prea mult în cele carnale, că acolo există moartea. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem oameni bogați, dar care au ajuns sfinți. Să întoarcem ceasul Scripturii până la Avram. Era unul dintre cei mai bogați în timpurile acelea, avea 318 slugi. Dar ia să vedem ce făcea acest om. Era atât de smerit și atât de milostiv și atât de bun și atât de credincios cu Dumnezeu. Și iată de unde îi se vede credința lui și totodată ne poziționează timpul când Dumnezeu se decide să-l facă începătorul poporului mesianic. El avea o colibă la stejarul Mamrei. Deci în Ierusalim, și acolo stătea cu Sara, soția lui, cu slugile lui. Și iată că vin trei tineri de o frumusețe inestimabilă și acest Avram, care stătea în coliba lui și era foarte primitor de străini, ne abate cărarea lor pe la el. Îi așează acolo pe trei scaune sub stejar și imediat îi poruncește soției lui, frământă trei măsuri de pâine că avem musafiri. El neștiind cine sunt acești musafiri. El însuși îl vedem cum slujește acelor care au venit acum și vizitează casa. Dar de fapt aceea nu era altcineva decât Sfânta Treime preînchipită în trei îngeri. Coborâsele pe pământ ca să meargă în cetatea Sodomei și a Gomorei să ucidă aceste cetăți în care colcăia păcatele acestea două. Păcatele care sunt strigătoare la cer ale Sodomului și ale Gomorului. Deci iată, dragi credincioși, în primul rând vedem dragostea de străini și credința în Dumnezeu, care o purta în inima lui acest Avram care stătea într-o colibă la stejarul Mamrei. Îl vedem pe Iov, în alte timpuri aruncat pe pământ. Dumnezeu pentru credința lui l-a binecuvântat și a mulțit tot ce a putut să-i fie în grădina lui. Și iată că diavolul, nesuferind credința lui, l-a cerut de la Dumnezeu spre ispitire. Și l-a dat Dumnezeu să-l ispitească ca din această lămurire, adică cum treci aurul prin foc și îl lămurești, îl curăți, deci din această ispitire să se scoată aurul credinței lui către Dumnezeu. Că diavolul a clevetit pe Iov la Dumnezeu zicându-i, Doamne, acesta te iubește fiindcă tu l-ai binecuvântat și i-ai mulțit țarina lui. Și pentru aceasta Dumnezeu i l-a dat în mâna lui, jefuiește-l de tot ce vrei și să vezi că el tot mă iubește. Și în așa fel și-a bătut joc satana de el încât că nu numai că i-a omorât toate vitele, oile, toată averea i-a mâncat-o focul, ci i-a luat și sănătatea, l-a umplut de bube și a ajuns lepădat și de prieteni și de soție pe gunoiul orașului. Și singurii prieteni care îi avea erau câinii, care și aceia veneau din interes să-i lingă bubele pline de puroi. Dar iată, prietenii de altă dată s-au transformat în cei mai mari dușmani, că și aceștia veneau și spuneau împreună cu soția lui, blesteamă-l pe Dumnezeu să te ia odată, să mor. Deci toate au căzut pe el. Și iată că din acea grea povară trupească a răsărit credința lui de neprețuit. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Deci la toată pierderea, la toată durerea, la toată jefuirea, în felul acesta striga către Dumnezeu. Deci iată, dragi credincioși, că din această credință diavolul a rămas rușinat, iar Dumnezeu l-a binecuvântat din nou pe Iov și a ajuns un mare proroc al timpurilor mesianice. Deci iată, oameni care au fost bogați, binecuvântați de Dumnezeu, dar nu și-au pierdut mintea. Pe când în zilele noastre vedem cum se pierd oamenii ca spicele în fața coasei datorită acestei poveri care este lăcomia, este banul și în fond toate se ard, toate se dau putreziciunii. Oare cine a fost mai împodobit ca Adam în rai? Nimeni nu a avut strălucire și bogăție mai mare ca el din pământeni, cum a avut-o în Eden. Dar iată că acolo, fiind în acea bogăție, pierde raiul. Datorită binelui în care se afla material, iată că nu păzește porunca lui Dumnezeu și pierde raiul. Să ne întoarcem la Sfinții Apostoli. Ce spune Apostolul Pavel? Ne-am făcut priveliște lumii, îngerilor și oamenilor. Sfămânzim, pătimim, suntem goi, izgoniți, culiți, ne-am făcut gunoiul lumii lepădătură tuturora. Noi nebuni pentru Hristos, voi înțeleți pentru Hristos. Noi slabi, voi tari, voi slăviți, noi necinstiți. Deci au cules tot ce a fost mai rău în lume și iată cine au ajuns, au cucerit raiul. Fiindcă prin propovăduirea lor, prin bicile care le-au luat, prin cuvinte și la propriu și la figurat, iată cuvântul lor au tunat în lume și pe gurile lor binecuvântate, cuvântul Evangheliei s-a dus în toată lumea. Deci, dragi credincioși, Adam în rai, în toată cinsta și bogat cum altul, nu mai era, pierde raiul, iar iată apostolii săraci, lipsiți pământului, izgoniți, uliți, bătuți, osândiți la moarte, se duc în cea mai înaltă slavă pământească. Îl vedem pe Solomon îmbrăcat în cele mai frumoase haine și în curțile imperiale și în așa decădere morală a ajuns încât că a stăpânit 900 de femei. Și aceste femei erau luate din neamuri păgâne și fiecare femeie venea cu idolatria, cu idolul ei la curtea imperială a lui Solomon. Deci iată-l pe Solomon într-o slavă cum n-a mai fost pe pământ după Adam și iată-l pe Iov aruncat în cea mai grea ponoasă a vieții lui, cum se ridică. Întâi de lume și apoi s-au dus în pustie și acolo, în cea mai grea austeritate, s-au dus către Dumnezeu, cugetându-L pe Dumnezeu. Noi, fiindcă suntem prinși în lume, nu putem să facem acestea, și, dar în schimb Dumnezeu nu ne închide ușa că neapărat să facem ca pusnicii, ci mai degrabă să ne aducem mintea noastră în bună judecată și să nu rămânem momiți de cântecele, de momelile acestor care sunt deșertăciunea lumii și atât de împietoare spre cele efemere, spre cele ale diavolului. Cred că cel mai nefericit om este omul cel bogat. Uitați-vă dumneavoastră în istoria omenirii și uitați-vă la cei contemporani nouă, care sunt plini de bogăție, dar sunt cei mai nefericiți și în majoritatea cazurilor sfârșesc prin sinucidere. Nu-i ajută cu nimic bogăția. Li se fură pacea aceea ca de care ai nevoie în sufletul tău. Că poți să fii cine ai fi în viață, dacă nu ai pacea lăuntrică, toate se diminuează, toate se duc în deșertăciune, toate putreziciune, toate gunoiul lumii. Deci, dragi credincioși, ne solicită Hristos prin pilda de astăzi și să judecăm bine cine suntem și ce vrem să cucerim de la viață. Puneau evreii, plin de înțelepciune și mai ales contemporan nouă, dacă vrei să strici pe om, dă-i bani și l-ai distrus. Vedeți, dacă vrei să strici un copil al tău, dă-i banul să-l aibă nelipsit și el nu știe ce să facă și s-a distrus total de nu mai ai ce să faci cu el. Deci, dragi credincioși, întotdeauna bogăția este bună, binevenită în casa omului, dar fură mintea. Este cea mai grea osândă, este cea mai grea pedeapsă. Spunea un înțelept, când mănâncă bogatul? Mănâncă când vrea și ce vrea, iar săracul mănâncă când găsește și ce găsește. Sătulul defăimează fagurul, iar flămândului și cele amare îi se par dulci ca mierea. Deci iată, același om prins în chingile pântecelui, iată cum își schimbă mintea. Îmi spunea oarecarele care stătuseră în închisoare, un om care în viață era plin. Era plin de acestea învietoare, iar acolo, închis, privat de libertate, împărțea o bucată de mămăligă putredă și aceea cu ultimii hoți. Deci, dragi credincioși, acest trup este tare relativ și el ne fură mintea noastră dacă noi nu o avem bine înțepenită prin legile lui Dumnezeu. Aveți copii și aveți fete frumoase care vi le lăsați pe străzi și vi le lăsați în cele ale desfrânărilor. Dacă Dumnezeu le-a dat această podoabă, iată că nu știe ce să facă cu ea și unde să duce. Poate mulți se plâng că de ce a făcut Dumnezeu mai simpli, mai grunesc, mai cine știe cum și nu sunt împăcați cu trupul lor. Vedem numai cât ne-a dat Dumnezeu din darurile Lui, o picătură de înțelepciune și din frumusețea Lui și noi nu știm ce să facem. Ca drept dovadă că ne pierdem sub povara acestora și nu știm ca să le rânduim cu înțelepciune acolo unde trebuie. Dar dacă ne-ar fi dat mai mult spre strălucirea Îngerului sau spre înțelepciunea divină, avem înaintași pe Solomon care a cucerit înțelepciunea dumnezeirii, cât a putut-o duce firea omenească și iată unde a ajuns. Deci, dragi credincioși, să nu cârtim niciodată la Dumnezeu cât ne-a dat, ci ne-a dat cu mare înțelepciune și dacă ne dă necaz, înseamnă că ne cere spre mântuire. Pentru aceasta ne dă Dumnezeu boală înainte de moarte, pentru aceasta Dumnezeu ne târie prin anii bătrâneții care sunt atât de grei de dus ca o povară de nedescris. Că dacă nu te-ai înțelepțit atunci când ești puternic și bogat în acestea, să vezi de unde vii și unde te duci, măcar în ultima clipă a vieții tale să-ți dai seama că ești un nimic și te duci tot în nimic. Dar odată cu aceasta îți pierzi și sufletul și îl pierzi pe Dumnezeu pentru totdeauna. Deci, dragi credincioși, să punem preț pe sufletul nostru, că aceasta mărturisește Scriptura întotdeauna, să nu ne lăsăm prea mult în cele carnale, să îmbinăm viața noastră cu Dumnezeu, cu rugăciunea și cu post, după măsura puterilor noastre. Și acestea făcându-le, Dumnezeu cercetându-ne și uitându-se din cer spre noi, ne va binecuvânta ceasul vieții noastre, ne va ajuta și vom avea ușurare în ceasul nemitarnic al judecății lui Hristos, care să vină slava în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte! O să facem o listă de mărturii.